امیرالمؤمنین میفرماد یه عده اینجوری هست و من هم یه دسته دیگر المسلطو لسیفهی والمعلنو به شرهی والمجلبو به خیلهی و رجلهی قد اشرت نفسه و اوبغ دینه لحطام ینتهزه او مقنب یقوده او منبر یفرعه و لبئس المتجر ان تر الدنیا لنفسک ثمنا. اونم فدات علی جا داره به خدا بنازید، ببالید، فخر بفروشید، به جهانیان بگید هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازید. ببینید امام ما رو وقتی داره انسان‌ها رو دستبندی تو هر شأنی از شؤون. لذا دنیا میدونید چرا اینقدر با علی و آل علی دعوا داره؟ تو علی میخواد مردم رو زیرک بار بیاره. آقای چراغ میخواد دوز بشکنه، دوز میاد تو خونه، چراغ اول اگه بشه میخواد کنتوره رو قطع کنه تا بتونه دزدی کنه. دزدان کمال بشریت میخوان چراغها را بشکنن که علی و آل علیه. میگه یه دسته اونن آب نمیبینن و گرنه شناگرن، دسته دوم نه شمشیرشو آشکارا به سوی شما کشیده و معلنو به شره، اعلان شر داره میکنه. خب آدمیست که ولی مجلبو به خیلی سواره و پیاده و لشکر و قدرت و چه و خودشو آورده تو میدان و او بد دینه لخطامن، دین خودشو تباه میکنه برای مسائل چند روزه دنیوی، یا اینکه گروهی رو برای خودش تهیه میکنه او منبرن یفرعه، یا میخواد حتی بر فراز منبری بنشیند نه برای خدا، برای دنیا. ولبئس المتجر، چه بد تجارت، ولبئس المتجر چه بد کسبی، انتر دنیا که ببینی دنیا را لنفسک ثمنا، بهای نفس تو. آقا الان بندی این جلد نهج البلاغه دستم چند میفروشید؟ فرض کنید از نظر قیمت کاغذ و اینها مطالب که قیمت نمیشه معین کرد، آقا تو کتاب فروشی ها چنده؟ مثلا 500 تومان، من حاضرم 5 تومان بفروشم، 1 تومان بفروشم. حالا به دست کسیست که ارزش این کتاب رو نمیدونه، فرض کنید در تمام ایران یک نسخه نهج البلاغه بیشتر وجود نداره، فرض کنید مام کلام علی برامون ارزشش معلومه یعنی چی. حالا این نسخه رو من دارم، کسی بگه 5 میلیون بهت میدم، میدم؟ والله نه، الحمدلله شما میگید نه. اما اگر یه بچه ای باشه، آقا 2 تا شکلات بهت میدم 10 تا بستنی، یه زود بده دیگه برو، بعدم میاد میگه گولش هم زدم، یه کتاب چند تا کاغذ پاره دادم، چند تا شکلات و بستنی هم گرفتم. علی میگه ولبه سلمتجر ان تر دنیا لنفسک ثمنا، چه بد تجارتی، دنیا رو میخوای بها برای این جان و نفس ارزنده و گرانبهای خودت در نظر بگیری؟ برو بال و پر بکشا بالاتر از جهان، برو به اونجا که به جان دشمن به غیر از تن نداری، تنر کردی رها دشمن نداری، همین ما و منی خصم من و توست که خصمی غیر ما و من نداری. بزن بال و پری بشکن قفس را مگر اندیشه گلشن نداری، بزن بال و پری بشکن قفس را مگر اندیشه گلشن. چه بد، یعنی یکی از بدترین تجارت را امیرالمؤمنین این داره معرفی میکنه. کسانی هستن که برای دنیا میخوان و مما لکه عند الله عوضا، بابا تو پیش خدا عوض داری، عوض خدایی تو میدی با دنیایی که انشاءالله در روزای بعد رفت میدم به آیه ان الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنيا و اطمئنوا بها. لا يرجو لقاءنا، کسی خدا رو امید داره، در پیشگاه خدا میخواد بره، تمام تعلقات دنیوی. لذا این عقاید رو خواستن ضعیف کنن. فرمود و مما لك عند الله عوضا، شما در پیش خدا عوض دارید.